الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمنا في فكي لاج أك بن دينا تونت جرومي إن شاء الله يلي نجلس بنان يون bu ñëkk bi kii dafa ne yéen lu tax ngeen di nekk ibaadu bàyyi seen xarit yi suñu xarit yi ñoo bañ buñ bëggee nañ ñëw ku leen dere ñun moomu ñu ko di beneen bi mooy mbir mi diine la diine dalay ñor mbir mi jaamu yàlla la da ngay bëgg tiyaaba ku bëgg akara ngay ñëw kaani da nga bëgg dugg aajana ngay nangoo jaamu yàlla ibaadu kenn moomu ko ku yàlla bind ku ne ibaadu nga soo nangoo soo bañee ku ne ibaadu nga in kullu man fi samawaati wal ard illa aati rahmaani abda ku mu mën doon ëllëg boo naan cëpp ci kanamu yàlla jaam ngay nekk kon ñun ay jaamu yàlla la ku bëgg jaamu yàlla roy sayidina Mouhamad ñu ngi lay tàllal suñu loxo ubbil la suñu biir kër ubbil la suñu idaara ubbil la suñuy poos ubbil la suñuy lëpp ñu mën ñu ànd dugg àjjan kii day laaj diggante lan mooy différence diggante xabdu ci julli ak sadlu wàcc sa loxo yonent moo daan xabdu moo daan def nii yonent musta def nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na juróom benn fukki at ak ñett ñaar fukk bi mu amee ñeen fukki at la ko yàlla yónni kon fa la tàmbalee julli ñaar fukki at ak ñett la dund diine lépp bi muy julli nii la def loolu mooy différence bi ñaareel bi mooy jaar ci kanamu kuy julli bakkaar bu rëy la kuy julli kenn du jaar ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen xamoon musiba bu nekk ci jaar ci kanamu kuy julli di ngeen taxaw miil kenn xamul miil bi lan la kon kuy julli kenn du jaar ci kanamu moo tax dañu bëgg kuy julli su fekkee fi ngay julli dafa yaatu na nga dàkk miir bi ku ñëw jaar sa ginnaaw bu ñëw ba ci digg mbedd bi nga lal sa sijaada di julli parce que ki jaar sa kanam yonente nee na ku bëgg a jaar sa kanam sax institutionnel baare ko su bañee pes ko parce que seytaane la àndal kon jaar ci kanamu kuy julli danger la dañ ko moytandi même ci biir jàkk kii mu ne ndax jigéen dana bënn ba kanam gisuma ci texte jànguma ko fenn ñu ne jigéen war na bënn ba kanam def ci jaar bi man gisuma waxuma amul de dama ne jànguma ko kii ne na ndax nit mën na sol mbubu mu am photo déedéet rawatina di ko yóbbu jàkk yenn saa yi nga gis ku sol mbubu jigéen ween yi ne daa nga ci biti mu yóbbu ko jàkk loolu kenn du ko def yonent bi sax dafa ne ku julli fu am photo julli gi yàlla du ko nangu maa ngi ci occasion bi ci laaj bi maa ngi ciy jaar di waxaale yenn saal yi am photo ñu fay jullee julli gi baaxut ku am photo nga def ko ci sa néeg ci saal bi wala ci sa biir néeg malaaka yërmande dootul dugg ci kër googu xaj fu mu nekk ak est yi waaw lu ci loolu laa jëm esteti fu mu nekk photo fu mu nekk xaj fu mu nekk ñu gaaral ko ci kaw malaaka yërmande dootul dugg ci kër gi photo dañ koy def ci album denc ko photo Youssouf Kharda wii nee na yépp yépp photo photo yii ñoo ci araam photo bu ñu def ci diire waa ji nekk bandi comme photo da est kii rappeur yeeg waykat yeeg jigéen ñu futtee ko yeeg nee na photo boobu araam la photo bu ñu def di ko bokkaale ñu tuddee nit ku baax la di ñu diraay di def ci kanam photo ba araam la photo daal bi ci dagan mooy bi nga def sikk bu moo aram sabab bi dalil inna allah ida harama shay harama samana kullu ma yuaddi ila haram fa huwa haram lepp lu indi lu haram lolu haram na lepp lu indi lu haram haram na waxuñu nit kamo haram de nit ki haramul waye waji dem jënd fotom dafa ko diko ray limi def dafa haram jana tak nako dindi nit mën na am photo mën nga photo sa photo après nga def ko sal bo nga denc ko waxuñu photo dafa haram de mais def ko sal bo nga denc ko bul ko def fo xamné malaka yeur meuna dufa duggu hatta shaytan yonde sallam dafa na shaytané day laqatu ci ay wé ak ci ay photo kon lool dafa wara leer ki dafa né sulu imam rawé ben rakka nokoy fayé da ngay and ak mom ba matal nga juk sa indi sa ben rakka bobu dalita eselmal iliman sulu rawé ben rakka du na wax assalamu alaykum nga wax assalamu alaykum sunu assalamu alaykum da ngay juk indi rakka bim la raw nga dogo tay eselmal do selmal muk and ak mom sulu rawé ku febar naka lay julé ça dépend ci febar bi mën nga febar mëna taxaw julli mën nga febar mëno taxaw nga taxaw wéru mënoko nga tok té do wéru mënoko nga tok wéru so su mënul japp da fay tim so febaré febar bi nga febar nek ci ciri ñap yi so jappé da fay yok da ngay tim ñu jangal ko tim après nga ñew ci oustaz pap bi mu jangal la tim ki laaj laaj bi oustaz bañ ni après mu jangal ko tim kon laaj yi doyna yeneeli inshallah lepp nako benen yoon parce que dama am gant bomb bobu nga xamne islamic bomb nga xamne tuba bi neena ni erreur la ci ñoom ni ñuy tagane ba rew ci li am bomb bobu nga xamne bëgg ni dara lu dund islam bëss bu ñu fexé ba pakistan état islamique jël ko ñu taxawul fa état islamique ñu daana ñoom ñu sarraf ak ñoom nañu xamne ñek ñu mo tax lañ fay def ñu fay def benen réew bi moy sénégal sénégalais du nit ordinaire ñu ngi dégg ñu naan sharia ñu ngi koy taxawal ci nigeria mais lo su ci tinu leen bu leen tiital mooy ñu ne bëf sénégal taxawal sharia parce que ñun bu ñu ko taxawalee rek ci yëppay tàkk moo tax lu ñu man dinañ ko def pour karam waaye nag ñu leen di wax ne sénégal xaadimuna bi ibnillah wa sataqumu dawla islamia fi sénégal aajilan aw aajilan kenn ñu ko fee kii bu fay bés bu yàlla sàkk ñu koy gën di jege malgré agression culturelle xeex yi ñuy xeex complot yi ñuy def yëpp yëpp yëpp ñun ñëpp gis nañ ne courant islamique bi réveil islamique bi mu ngi bëgg fu nekk ci dëkk bi loolu nekk na réalité boo xam ne kenn mënatu ko wëgg tey fi ñu toll amatul benn nit bu ñu ne taxaw ci sénégal naan Mouray Adanaro loolu amatul bu ngëpp da nga daan dégg ñu naan Mour bokkul ci diine ji Mouray Adanaro la tey sénégalais yëpp dëppoo nañ ne Mouray l'islam la farata la ku ko deful yaa sàggan même borom xam-xam yi nga xam ne dañu sàgganoon dégg nga di wax ay affaire folklore di reelee nit ñi di leen nax fii di leen utilise nañ ñu wax loolu man maa ngi fàttali ko benn bés jotoon naa ci télé bi fii benn borom xam-xam ay ak ci gannaaw mu ne Mouray bokkul ci diine bi Mouray Adanaro keroog bu ma ko déggee bu dugg ak lu ma nelaw sama xol bi jeex xaw ma lan lay def mais bu yàggul rek dégg naa ko mu ne waaw Mouray sax ci diine ji la bokk mais nag li am solo muy muural xol bi d' abord ma ne ko xol kenn du ko muur duñ ko leen muur da ngeen doon mun nañu muuroo lu yàlla li yàlla wax ñu muuroo donc léegi foofu amatuñu lu ñu wax li ñu daan teqale diggante travail islamique bi ñu ne ñii Ibadou Rahman yi la ñu ñii dañu def compte sérieuse c' est de faux problème léegi ñu ñor ñëpp ñu ngi dajee ci waaw ñu ñor ñëpp laa wax ñi nga xam ne intérêt taxatu leen jóg yàlla leen tax a jóg ñu ngi dajee ci ñu ngi dajee ci te danañ dajee kenn mënu ci dara te bés bu ñu dajee dinañ taxawal état islamique dama def benn conférence ci dund Cheikh Oussama Ben Laden bu ma paree am benn mbokk mu rut mu ma posé ay questions ci Oussama Ben Laden ta adina bi dinañ xam loolu wolu tub la sarair bu nekk ko waxe ñun afa fay ni ko ni ko defu bëgg ko kenn du contesté donc doolem ni tu diiné pour tarixa yi ak mouvement islamique bi ni ci honnête xam complot ñu ni te l'islam tax ñu jëf ñu di dajé ci ko bu ñu dajé do tax dañuy insister jamono bu nekk ni liggéey l'islam farata la ci ku nekk mais jamono bu nekk da am priorité jamono ju nek dafa am lu l'islam gëna soxla jamono ji nak lu l'islam gëna soxla moy benn jappalante ni def la imam banna waxon na ta'awun fi ma tafaqqa 'alayhi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi ñu defo ñu jappalante ci ñu defo yi ñu wuté ku nek jappal sa bop mu fa morom ngant ben def amna ben débat bu am kenn ci ñinga xamné bëgg nañu diini mais comprendre lu dañu contre mouvement islamique dañu contre mouvement islamique bi te momu bu jëy américain yi ñu né ma li ban na wax né na ta'awun fi ma tafaqna 'alayhi loolu wër bu féké ku nekk la ngeen def wër ngeen di ci la ngeen wuté nga bayiko ku nekk day dem ci xaar ñu ko doolu do bëgg lu ban na wax est ce jang mo ben tara xam ni banna mo ma dara mo ko ngul wax yi ere mo dañu di deg borom xam xam wax xamu len mu ñu wax mo dem tok diko contest manako xafulul banna bu ne na ta'awun fi ma tafaqna alayhi usul la wax usul diru an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qada'i khairihi wa sharrihi bu ñu depp ci prince yi mag ñoo ni li nga xam ni mas'ala fiqh la مسألة فرع يلا بمن تقل وما حسن بنا وخ كون برنسيب بابو من من ورد بخير وخم فيوريتي خم من بك من نيب بني جسم صحابة من نيب أي أكولي أكولي في الطموفة أمام في أي جسم من تي حديث دين كدان ويتو أبو هريرة تدان وحديث ديني عندك في عائشة عائشة نورك موجودك mais peul objectif yu magi ñu ci daan andu bu ci jëf Omar bu sahaba yi daan dem jihad da na leen amna jamo yo da la ñu bu leen fa nek di wax ay hadith dem na rek jihad ci bu leen fa nek na li wër na wër jihad leen parce que moom moy priorité Sayyidna Khalid ibn Walid ñun ñep xam nañu ni ñu ko ñëw ci ci bo won sallallahu alayhi wasallam mais moom نقولون قل يا أيها الكافرون نقولون فالفكا توالو خم خم فوف دو بمنام دي ميليتير ما تي لمن لجيه الإسلام تي لمن تحو تراسي سابنتين نعني نبدان جان قل يا أيها الكافرون بس جخص لا أعبد ما أعبد بلك واحد من لين شغلن يا الجهاد شغلن يا الجهاد شغلن يا الجهاد نتالو ما جان نمو موكل بان جاسي رجل آخم akhay ko ko xamne pour retour même même bëgg ci ndaw ni ñu jappalante xamne ñu ñëpp ñu bëgg rek de yalla gëreum ñu bañ ñu kenn ñëpp la ñu bëgg ñu jappalante ñu romante dimbalante diine ji taxaw ci réew mi ëllëg ñu tassu yonenti bi ñu kontan ci ñu non ñi nga xamne ñu ngi xex l'islam fofu suñu xel dal na bëgg la dara jangi touru partout dans le monde bo gisé ni ñi def baytul maqdis bo gis ni ñi def najaf dugg ba ci qabru sayyidna ali ak seeni dal ñu ne deet ñu jël seeni char du ko toj du ko door ay bomb du ray jinit ñu mo lepp ñu koy gis ñu ngi metti ci seen xol ñu dem 1000 personnes ñu xamni waxu ñu dara lu du l'islam mo bëgg ñu leen di torturer ci gouvernement bugg ak bëccëg droit de l'homme waxul ëmi waxoon nga xool jàkk li ñuy top ca Kashmir nga xam ne plus de 3000 mosquées taj nañ ko mabb ko taxawal fa seen jaamukaay yàlla yooyu seen jaamukaay xarit yooyu moom yëpp ñu koy gis ñu gis góor ñi nga xam ne ca Irak ñu leen di jëme ñu leen def ay góor jigéen ci kaso yi loolu yëpp ñett na jullit naqari na jullit mais du tax ñu découragé du tax ñu désespéré wu Yaqub alayhi salaam yaftubu min albalaa'i basara walakinahu la yaftubu fillahi amala amuñu droit di ñaaw njott ci suñu borom yàlla moo ñu ko dikk ne balaa neex faw mu mutti balaa neex faw mu mutti te bésa ngi ñëw nag dina neex ñoom ñu ñuy xeexee l'islaam mu ne tubaab yi di ñeewoo di dugg ci l'islaam tey imaamul kufr muy bouche ma nga xam ne moo déclaré guerre bi ne nañu depuis 11 septembre ak léegi ci Amérique rek ma fa tuub mat na 70000 personnes 70000 personnes te dañ ne ña ca ëpp ay intellectuel la juróom-ñaar fukki junni tuub nañu ci ay américain waxuma laam nag feneen ci àdduna bi te boobaag léegi mooy 11 septembre kese ña ngay rey fi mais tubaab yaa ngi tuub te it nag l'islaam moo mujjee Europe loolu ñëpp xam nañ ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam dégg yi mu def def na wasa tuftahu ruuma ram ji pab bi nekk yonente bi ne ci loxo l'islaam lay mujj te ñu dem Europe yëpp ne nañ jàkk bi gën a rëy ci Europe mu ngi ram ñu ngi tuf dugg ak bëccëg loolu dañ koy dégloo gën a dëgër gën a takkaayuwaat gën a am yaakaar ci suñu borom taalibi bouche bi muy Tony Blair tey boo demee Angleterre la fa nekk ci jàkk ëpp na juróomi junni ci ay jàkk loolu du yaakaar kon bu nettee fii dina neex fii te ni mu nettee ci ñun loolu nettee ci ñun in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun li ci def rek moo ñu takk ba dëgër taxaw am jom am fullam sacrifier suñu lépp pour dina yàlla ji taxaw te ñuy jiital priorité toujours ci qissa boobu ci priorité moom lay nettali tëgal ko Fudayl ibn al Ayyad moom la ñu doon tuddee Abdul Haramayn mu ngi nekkoon diggante Makk ak Madina moom daanu ko génn kaaba gi ak jàkk yeneen ci bu fa jaamu yàlla jaamu rii ba nit ñi tuddee ko kii jaamu yàlla ci ñaari xarum yi Haramayn mais gars yi dañu dem di jihaad bu nekk di jàng alquran di jooy rek bu zikkar di jooy rek gars yi nekk ca franc ba di jihaad Abdullah ibn al Mubarak bind ko lettre ne ko yow xamuloo priorité tey lii priorité bu nekk tëgg ci sa biir nekk di wurd wala ngay jàng alquran di jooy lii priorité moo jihaad su ma koy waxe naan ko yaa abid al haramayn law absartana la alimta annaka bil ibadati talab yow boo ñu gisoon tey fi nga nekk ci front bi di jihaad ak noonu bi nga xam ne ci jaamu yàlla boobu nga nekk da ngay fo ah di woy bu woy wa jeex Fudayl bi ñu gisee lettre bi bu ñu ko jàngee pare dafa jooy ne sama mbokk mi wax ma dëgg parce que lële ñuy def mooy priorité lële ñuy def loolu mooy priorité et pourtant Ibn al Mubarak su toogaan ba xolam xaw a dëgër tuuti danaan naa dem seeti Fudayl parce que saa yu gisaan kanam gi bu xoolee kanam gi rek xol bi tooy mais gis nga fii xamu fi priorité te moom nit la koo xam ne boo ko xoolee sa xol dellu ci yàlla mais fii xamul priorité c'est à dire ku nekk ak li la yàlla may moo tax complémentarité bi munul ñàkk ak takaamul munul ñàkk suñu amee priorité am takaamul am ixlaas bu ñu bësee rek dina dem insha allahu tabaraka wa taala kon yal na yàlla dimbale jullit yi yal na yàlla dimbale jullit yi yal na yàlla dimbale réew mi yal na yàlla dimbale waa Sénégal ba ñu delloo ko ci loxo l'islaam natt bii nga xam ne dal na ci réew mi muy njéeréer yi te njéeréer yi Bakar yi ñoo ko indi yalla ko fi yalla jëlé té ñu tuub rek moko fi dindi du ñaan du sarax waaw fébaru bakkar mom likoy fajj moy médicament tuub amul lenen bu ñu di julli di ñaan té tuubu ñu bayyi ñu moy du soti ñu ñu tuub rek bu ñu tuub nit bu ñéré di jéxé ñu démat ci benen crise adi yeb ay crise la bu ñu joggé dem ci bu gëna reuy gis nga wa matam yi ci tawba sedd ba xar yedde ba yedde ñu ne deet ba tolo jola ñew 3000 personnes de ci geejgi ñu ne deet ngéréri ñew ñu ne deet ñene di teug show ñu ñe dam fa ñu ñe defa fu ñu joggé rek dem ci musibe wu gëna reuy te yeneen ngi ñew di tok ñu ci buntu bi ci frontière yi waru dugg ci te ba legi rew mi nangu ñu tuddu yalla ñu yalla dimbali dimbali l'islam dimbali suñu mbokk jëli bu nekk ci adina bi oustaz wax ne legi ne ci ñu mel li ñu mel liggéey l'islam bokk na ci ñaan jëli bi nekk iraq bi nekk palestine ku leen ñaanalul tay rek am nga bakkar jëli bu leen ñaanalul rek am nga bakkar lo borom xam nga ñepp da ko na ñiss motax sa ñaan bo gire ñaan boy dok jaglel ko wa palestine jaglel ko wa iraq la fa de bari na ëpp ñu 1,500,000 personnes ray nañu leen 1,000,000 personnes 1,000,000 tuuti wul 1,500,000 ray nañu leen ci ay xale ay jigéen ray leen rek ci lu tegwul fenn te ba léegi adduna bi déggoo kenn ku ne buus nañ ko sanctionné Amérique lu mu def loolu la kenn du ko sanctionné ni ñuy bëgg rey naan Soudan Darfour crime contre l'humanité di kàcc rek ana arme destruction massif yi ñu doon wax dem nañ ba Amérique yi ne buus da nga ñu fen li nga doon wax dara du ci dëgg fen nga adduna bi fen nga say doom fen nga say sëpp yàq nga suñu der ci adduna bi te ba léegi oli waxul benn daan bu muy teg Amérique ñu ne dañuy daan Soudan buñ ko daanee fan lañ koy teg ah adduna boo xam ne comme ay jiw mandute amu fi dëgg amu fi tooñ rek moo fi am jaay doole rek moo fi am ñu ne adduna bi dina baax wallahi du mu rëcc lu leen neex nañu def waaye fa Firaouna jaar foofu la ñuy jaar fa Namrud jaar foofu la ñuy jaar kon nañu ñaan yàlla yàlla àll ak Bush àll ak képp ko ànd ak Bush àll ak Ariel Sharon te ñun sax jàppale gi ñu jàppale Bush bi ñu andil musiba loolu ci la bokk ñun ñoo fi toog ne pacte contre terrorisme suñu président bi moo ko fi def woote ne day woo dëkk africain ñu xeex contre terrorisme kii est le terrorisme kan mooy terroriste te bi ñuy wax pacte contre terrorisme lu ci ndamu Cheikh Ousama Ben Laden est ce que Ousama terroriste la ah Ousama fan la nekkee terroriste nit ku jëm di défendre suufam di défendre mbokki jullitam di défendre l'islam di défendre haramayni di xeex ay droitam ñu naan ko terroriste la fan la nekkee terroriste ba ñu ko déclaré guerre la tuuti leen ci teg batulo joo laa suux ay du yem ci bopp borom ah képp koo xam ne déclaré nga jullit yu baax yooyu guerre yàlla dina la mbugal ñëpp mos ci àddina bi ñu ngelaw yaa ngay tas seen dëkk ba ñu ndox yaa ngi leen di lekk ñee musiba yu nekk mu ngi leen di dal pacte contre terrorisme ñun lu ci suñu yoon ñun danu gëm ne Sorsu Bouss mooy terroriste Ariel Sharon mooy terroriste loolu ku ko waxul da nga ko ragal ñu ne déet Bouss ne day dem Maddi Irak rey jullit ña président bi taxaw fii naan Saddam Hussein raykat nit la dafa yor ay arme yu bon yéen déggu leen ko ah keroog bi ko bi mu dalee ne ñoom Sidi Lamine ne Saddam li ñu koy li ñu tere yëpp mu ngi ci moom ne Bouss lay àndal léegi dem nañu ba Bouss fenn adduna bi yëpp xam ne du dëgg raykat nit la sioniste yi lay liggéeyal président bi waroon na def déclaration rectifier li mu wax parce que jullit yëpp la toll réew mu mel noonu dafa nga ne jàmm dina fi am bu fi am c' est pas possible mais nag génération boobu ñànk nañu mu ñëw yàlla jëlee leen fi incha allah bu boobaa beneen élite mooy ñëw boo xamante dina doxal réew mi ci la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.